na to spotkanie. Mam nadzieję, że Państwo również z chęcią będą nas słuchać. Myśli Dziecka 357 w sobotę po godzinie 8. Jolanta Fraszyńska i Katarzyna Soparczyk. Zapraszam. Bądźcie z nami. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 lutego, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Senat przyjął ustawę o pomocy dla matek wychowujących co najmniej czworo dzieci. Do Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu Stefanowi Niesiołowskiemu. Prokuratura chce mu postawić zarzuty o korupcję. Parlament Europejski jest coraz bliżej wprowadzenia przepisów niekorzystnych dla polskich firm transportowych. Senat przyjął bez poprawek ustawę o pomocy dla kobiet wychowujących co najmniej czworo dzieci oraz nowelizację kodeksu wyborczego. Izba Wyższa wprowadziła natomiast poprawkę do ustawy dotyczącej zarobków w Narodowym Banku Polskim. Program Mama 4+ przewiduje minimalne emerytury dla matek, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej ze względu na urodzenie i wychowanie co najmniej czwórki dzieci. Będą one wypłacane już od 1 marca. Ustawa trafi teraz do prezydenta, który będzie miał 21 dni na jej podpisanie, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Identycznie wygląda przyszłość legislacyjna, jeśli chodzi o nowelizację kodeksu wyborczego. Przewiduje ona między innymi, że osoba prawomocnie skazana nawet na karę grzywny nie będzie miała prawa ubiegać się o urząd wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Do Sejmu odesłana zostanie natomiast ustawa o zarobkach w NBP. Senat wprowadził do niej techniczną poprawkę korygującą błędne odesłanie. Ustawa ta obliguje do ujawnienia zarobków kadry kierowniczej banku oraz ustala, że nie będzie mogła ona zarabiać więcej niż 60% pensji prezesa. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Część zepsutego mięsa z Polski została sprzedana we Francji. W sumie z naszego kraju sprowadzono do zakładów nad Sekwaną niemal 800 kg mięsa. Wprawdzie 650 kg mięsa pochodzącego z polskiej rzeźni zostało wykrytych przez inspektorów Agencji Sanitarnej francuskiego Ministerstwa Rolnictwa, ale okazało się, że jednak część znalazła się na talerzach konsumentów. Wcześniej szef resortu Didier Guillaume uważał, że mięso jeszcze nie trafiło do sklepów i że znajduje się w lodówkach magazynów. W dużych firmach zajmujących się przetwarzaniem żywności sytuację udało się opanować. Znacznie trudniejszym zadaniem jest dotarcie do małych sklepów. To tam właśnie sprzedano 150 kg zepsutego mięsa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Minister rolnictwa Czech poinformował, że na tamtejszy rynek także trafiło podejrzane mięso z Polski. Nie wierzę w polski system kontroli, oświadczył Mirosław Toman i zaapelował, by Czesi sprawdzali pochodzenie mięsa i unikali tego z Polski. Mięso z ubojni w Ostrowi Mazowieckiej mogło trafić do 10 unijnych krajów. Do Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu Stefanowi Niesiołowskiemu. Prokuratura chce postawić posłowi Polskiego Stronnictwa Ludowego Unii Europejskich Demokratów zarzut przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Stefan Niesiołowski zaprzecza posądzeniom o jego domniemanej korupcji. Szefowa Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka oświadczyła, że poseł jest gotów zrzec się immunitetu. Prokuratura zarzuca mu przyjmowanie korzyści w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów. Dwóch pracowników zakładów chemicznych w Policach i przedsiębiorcę z Podkarpacia zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Firma straciła co najmniej 10 milionów złotych, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jedna z zatrzymanych osób, biznesmen, był w trakcie załatwiania, jak się zdaje, kolejnej transakcji niekorzystnej dla spółki. Dwóch pracowników spółki i biznesmen prowadzili działalność w celu wydrenowania spółki w Policach i podpisywania niekorzystnych dla niej kontraktów. W sprawie korupcji i okradania spółki w Policach zatrzymano do tej pory 14 osób. Niekorzystny dla naszych firm przewozowych zwrot akcji w Parlamencie Europejskim. Mimo odrzucenia dwóch raportów zaostrzających zasady delegowania i czasu pracy kierowców, przewodnicząca Komisji Transportu zaproponowała głosowanie całego pakietu propozycji. To skandal, piszą do Antonio Tajaniego europosłowie z 11 krajów. Zwolennicy zaostrzenia przepisów chcą, by trzy raporty trafiły na sesję plenarną. Przeciwnicy zażądali w liście do przewodniczącego Europarlamentu analiz prawnych. Uważamy, że propozycja głosowania na sesji plenarnej bez jasności prawnej jest skandaliczna, brzmi fragment listu, pod którym podpisało się prawie 100 europosłów z 11 krajów, w tym z Polski. Moi rozmówcy przyznają, że głosowanie na sesji teraz oznacza niemal pewną przegraną przeciwników zaostrzenia przepisów. Opóźnienie głosowania byłoby najlepszym wyjściem, powiedział jeden z urzędników. Inny dodał, że najlepiej byłoby, gdyby sprawą zajął się już nowy Parlament Europejski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zaostrzenie zasad w transporcie międzynarodowym zwiększa koszty i biurokrację. Najwięcej traci Polska, która ma w Unii największą flotę transportową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz wiadomości sportowe, Jan Kałucki. Na początku Oberstdorf i pierwszy w tym sezonie konkurs Pucharu Świata w lotach narciarskich. Po pierwszej serii było fantastycznie. Kamil Stoch był pierwszy, Piotr Żyła drugi, Dawid Kubacki piąty, a Jakub Wolny ósmy. Jednak w serii finałowej warunki się pogorszyły. Stoch spadł na piąte miejsce, Żyła na czwarte. Na szczęście na podium wskoczył Dawid Kubacki, który ostatecznie był drugi. Wygrał Słoweniec, Timi Zajc. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na czele jest wciąż Ryoyu Kobayashi. Japończyk wczoraj był 14, a prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner cieszył się, że Polacy prowadzą w klasyfikacji Pucharu Narodów. Pozytywny element jest jeszcze taki, że w Pucharze Narodów zwiększyliśmy przewagę nad Niemcami, czyli już wyraźnie w tej chwili liderujemy. Czyli dużo dobrego się zdarzyło, z pewnym lekkim niedosytem, bo była szansa na zwycięstwo. Nie wszystko jeszcze stracone. Dziś drugi konkurs na mamucie i skoczni w Oberstdorfie. Kwalifikacje rozpoczną się tuż po 15. Teraz lekkoatletyka i złoty medal Mistrzostw Świata dla Anity Włodarczyk w rzucie młotem z 2013 roku. Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu zdyskwalifikował 12 rosyjskich sportowców na podstawie raportu profesora Richarda McLarena dla Światowej Agencji Antydopingowej. To oznacza, że wszystkie wyniki, między innymi Tatiany Łysenko, osiągnięte w latach 2012-2016, zostały unieważnione, a więc również te z Mistrzostw Świata w Moskwie. Włodarczyk wtedy była druga, a od wczoraj została przesunięta na pierwsze miejsce. Tymczasem Piotr Lisek zajął drugie miejsce w konkursie skoku o tyczce podczas halowego meetingu w Berlinie. Polak skoczył 5 metrów i 76 centymetrów. Zwyciężył Mistrz Świata na otwartym stadionie Amerykanin Sam Kendricks. I na koniec siatkówka. Wczoraj rozegrano 2 mecze w Plus Lidze. Zawodnicy Kuprum Lubin wygrali u siebie z GKS-em Katowice 3-1, a Asseco Resowia Rzeszów przegrała z Wartą Zawiercie 0-3. Dziś kolejne spotkania. AZS Olsztyn podejmie PGS Krebełchatów, a Oniko Warszawa skonfrontuje się z Czarnymi Radą. Niewielkie rozpogodzenia dziś jedynie na południu. Może padać deszcz, na Suwalszczyźnie i Podlasiu marznący i powodujący gołoleć, a na Pomorzu deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 6 w centrum i 12 miejscami na południu. W Sudetach porwy wiatru do 110 km na godzinę, a w Tatrach Halne do 140. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. W tę sobotę w Lidlu kabanosy klasyczne Peacock 30% taniej, 6,99 za 400 gramów. Pepsi, Mirinda lub 7up 30% taniej, złoty 25 za puszkę przy zakupie 24 puszek. I winogrona czerwone 40% taniej, 7,79 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Witam Państwa ponownie, jest 12 po 7, Dariusz Bugalski, bo intro dla introwertyków, a teraz będzie intro dla ekstrawertyków. Z nami Zofia Kruszewska realizuje program, Sylwia Hej jest jego wydawcą, a my jesteśmy z panem Pawłem Żukiem. Ja już mówiłem o tym, biegnie teraz w Atenach, to jest jakiś ultra bieg na 1000 mil, czyli 1609 kilometrów. Pan Paweł prowadzi z przewagą 104 kilometrów, zostało mu do mety już teraz mniej niż 11 kilometrów. O tym już mówiłem, ale jeszcze dodam, to niesamowite. Biegł 2 tygodnie, już biegnie 2 tygodnie. no wiadomo, deszcze, burze, kontuzje i tak dalej, i tak dalej. Średnia dobowa powyżej 105 kilometrów. Pan Paweł spał po 2-3 godziny, w przerwach jednak trochę musiał. No i za 2 godziny mniej więcej ustanowi rekord Polski na dystansie 1000 mil. A jeszcze trzeba dodać, że ustanowił już rekord na 1000 kilometrów, który wynosi 8 dni, 18 godzin, 34 minuty i 39 sekund. Paweł Żuk jak się zmaga. No to powodzenia. No i co u Państwa słychać? Co dzisiaj ważnego zdarzy się w Państwa życiu? Dariusz Bugalski, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam. Zgrabna, wesoła piosenka, poranna. To pogwizdywanie jest takie urocze. Wybrałem dlatego tę piosenkę. Jestem ciekaw, jaki Państwo mają pogwizdywawczy repertuar poranny. Nie wiem, przy kawie, przy goleniu, pod prysznicem. Bardzo jestem ciekaw. Zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in.

Jaki jest, każdy widzi. Taki znany cytat. No pogoda właśnie podobnie. Więc nie będę się nad Państwem znęcał, ale powiem o silnych wiatrach. To na Podkarpaciu, na Przedgórzu Sudeckim, w Tatrach, w ogóle na południu Polski. I o tym, że drogi są, mogą być oblodzone, więc też proszę o ostrożność. No jak śnieg z deszczem, szczególnie w województwie świętokrzyskim, no i na Pomorzu mgła. Jedźcie ostrożnie. Trójka. Program trzeci. Państwa słychać, co Państwo porabiają i co Państwo zamierzają zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem. Bardzo dziękuję za maile, bardzo miłe i kilkoma się podzielę. Sobotni poranek z Trójką w tle i porcją psiej czułości. To znaczy, że wczorajsze haniebne zachowanie w postaci kąpieli psa zostało mi wybaczone, pani Magda. No, psy mają wielkie serca, to prawda. I jeszcze jeden, zaraz, żebym ja tego nie zgubił. Chyba tutaj, nie, przepraszam, proszę mi jeszcze dać szansę. Tak, a propos wielkiego serca. Dzień dobry. Zamierzam być dzisiaj uprzejma i wyrozumiała dla ludzi. Zaczynam od rodziców już starych. No i pozdrowienia. Z wzajemnością pani Zofio. fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grain. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in July, lick the snow from my eyes. And the neon blue sky. Oh, I need a summer bike. Oh! Need to curse to talk about you. Need you less than I thought I would. What have you done to make the light go away? I could cheat on you with every single. Dołączam się do ogólnego entuzjazmu. Wrotka Warsowi. Na zdrowie. A teraz o tym, jak dbać o siebie, opowiedzą Państwu Agnieszka Furtak-Bilnik i jej gość. Dzień dobry Darku i dzień dobry Państwu. A z nami w studiu jest Orina Krajewska, aktorka, na co dzień zarządzająca Fundacją Małgosi Braunek Bądź, także autorka książki Holistyczne Ścieżki Zdrowia Bądź i od 2 lat organizatorka Kongresu Medycyny Integralnej. Medycyny Integralnej, czyli... Medycyny integralnej, czyli takiej, która łączy w najprostszym tego słowa znaczeniu medycynę konwencjonalną z niekonwencjonalną. Leczy człowieka całościowo i podchodzi do zdrowia holistycznie, mając na względzie aspekty fizyczne, psychiczne, duchowe i podchodząc do leczenia z takim szacunkiem do każdego z tych aspektów, mając na względzie to, że one na siebie wzajemnie wpływają. Medycyna konwencjonalna to wiadomo, ale w jakim sensie pani uznaje tę medycynę niekonwencjonalną? Bo tutaj wiadomo, że to jest bardzo pojemne. Tak. I tu bym absolutnie nie chciała stawiać siebie jako osoby, która ma jakąś autorską wiedzę na ten temat, dlatego że cała tak naprawdę wiedza fundacji, moja własna, zdobywana przy okazji pisania książki i teraz już organizacji, współorganizacji, bo tutaj bardzo jestem wdzięczna całemu zespołowi fundacji i też całemu zespołowi organizacyjnemu, który wkłada mnóstwo serca i takich przygotowań w to, żeby ten kongres w ogóle zaistniał. Kongres, który będzie się odbywał 9 lutego, przypomnijmy. Tak, kongres Muzeum Polin. Muzeum Polin w Warszawie. Tak jest. wracając do pani pytania, w tym momencie medycyna integralna jest już taką, powiedziałabym, dziedziną medycyny, która jest bardzo usystematyzowana, bardzo sprawdzona i opiera się na rzetelnych badaniach klinicznych i na takim podejściu, które jest niesamowicie propacjenckie i wydaje się takie proczłowiecze. Dlatego, że bardzo ładnie systematyzuje, w których momentach sięgać po te terapie medycyny konwencjonalnej, które często ratują życie, a w których momentach i w jaki sposób wspierać te metody, system immunologiczny, cały nasz organizm metodami komplementarnymi tak zwanymi. I w to wchodzą wszystkie metody, które wspierają organizm w sposób bezpieczny, rzetelny. Często to jest niczym innym, jak tak naprawdę takimi podstawowymi aspektami dbania o zdrowy styl życia. Na przykład? To jest odpowiednia dieta, to jest aktywność fizyczna, to jest dbanie o regenerację organizmu, który wspaniale potrafi sam o siebie zadbać, jeżeli damy mu przestrzeń na to. I to oczywiście są też aspekty psychologiczne. W naszej cywilizacji to będzie się opierało o pracę ze stresem. A jak to się stało, że medycyna integralna tak bardzo panią pochłonęła? No to się nierozerwalnie wiąże z taką naszą historią rodzinną, czyli chorobą onkologiczną mojej mamy, Małgosi Braunek. Mama zachorowała na raka w 2013 roku. I zaczęliśmy szukać całą rodziną tak naprawdę sposobów na to, żeby ją wesprzeć, żeby wesprzeć to leczenie konwencjonalne, bo w tym momencie jeszcze systemowo faktycznie nie ma programów, które by wspierały pacjenta na tych wszystkich poziomach, albo te programy są naprawdę bardzo ograniczone. Medycyna integralna, ona bardzo rzetelnie podpowiada, że wszystkie systemy medyczne, które opierają się o tysiące lat tradycji, to będzie medycyna chińska czy medycyna ajurwedyjska, są niezwykle pomocne i też na świecie są już wykonane badania kliniczne. Bardzo dużo badań klinicznych jest przeprowadzonych, szczególnie nad medycyną chińską. Tutaj nawiążę może do tego naszego kongresu, który już za tydzień, w sobotę 9 lutego, przyjeżdża do nas wspaniały doktor, który jest nieprawdopodobnie inspirującą osobą, doktor Jair Maimon z Izraela, który jest lekarzem medycyny konwencjonalnej, ale jednocześnie profesorem medycyny chińskiej. One ze sobą nie konkurują, a wręcz przeciwnie, mogą siebie wspaniale wspierać. I właśnie takich osób będzie można posłuchać podczas kongresu, na który pani zaprasza. Tak. A proszę jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o takie pomocne rady dla kogoś, kto jest chociażby z innego miasta niż Warszawa, nie ma możliwości przyjechać na kongres, to jakie wskazówki by pani takim osobom dała? Tutaj powołując się też na dr Elżbietę Dudzińską, z którą współpracujemy, która jest lekarzem medycyny integralnej i której wiedzę sobie niesamowicie cenię, taką pierwszą wskazówką byłoby sięgnięcie właśnie po te filary zdrowego trybu życia, czyli czytanie etykiet w sklepie, jeżeli kupujemy żywność. Chociaż 10-minutowy spacer na świeżym powietrzu, wyspanie się tak, żeby ten organizm był zregenerowany, to może być praktyka na przykład uważności, medytacji. Mogę oczywiście odesłać na naszą stronę fundacyjną, bo tam staramy się zbierać, udostępniać materiały albo z akcji edukacyjnych, które organizujemy raz lub dwa razy w miesiącu. Po kongresie na pewno też będziemy udostępniać te materiały, do których będziemy mieli prawa i zgodę od prelegentów. I bym też odesłała, jeśli jest taka oczywiście możliwość, jeśli ktoś ma ochotę zgłębiać ten temat, do książki, którą wydałam we wrześniu, do Holistycznych Ścieżek Zdrowia, gdzie też wspólnie z rozmówcami staraliśmy się nakreślić obraz holistycznego dbania o własne zdrowie. Dziękuję pani bardzo. W takim razie, jeżeli chodzi o więcej informacji dotyczących kongresu, to gdzie znajdziemy takie informacje? Na stronie www.fundacjabądź.pl. Gościem audycji Na Zdrowie była Orina Krajewska, aktorka, na co dzień właśnie zarządzająca Fundacją Małgosi Braunek-Bądź. Zapraszamy na kongres. Dziękuję. To Agnieszka Bilnik, a to pani Julia na temat. Uczę się życzliwości dla swojego organizmu. No, to ważne nie tylko po ekstrakcji ósemki, jak w pani przypadku. I pani pisze dalej. Jeśli nie opuchnę, tak jak poprzednio, dwa tygodnie temu, po ekstrakcji górnej ósemki, to mam zamiar wybrać się jeszcze na Mary Poppins do kina i poczytać zaległą prasę. Jestem w świetnej formie i życzę wszystkim fantastycznej soboty. Dużo słońca w sercach. A propos życzliwości do swojego organizmu, to ja się wybieram na jogę, na 9. The sun goes down on my side of town. The lonesome feeling comes to my door.